بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1440, turudi katika darasa zetu kama kawaida, baada ya kukata vikao vingi kwa muda wa takriban wiki tatu. Tukiwa leo katika darasa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, bisharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tukirudi katika kumshana pale tulipofikia باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. تسمميا katika mlango huu. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي يكفر بذلك. yoyote mwenye kukanusha chochote kile katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa kitendo chake kama hicho atakufuru, waliyadhu billah. Tukasoma dalili ya kwanza iliyotajwa chini ya mlango huu, nao ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, وهم يكفرون بالرحمن. كيش تكسوما أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كتك صحيح البخاري، قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. تكيديزا نقسم هي أثر يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نسباب يا الإمام المجدد رحمه الله كويتاج هي أثر جيني أملنغه ليو بإذن الله تعالى تجريب قسومك لشوبكية جيني أملنغه كنزي قول المصنف رحمه الله قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. وروى عبد الرزاق، عبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب المصنفات. عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى إن لكن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام كتك أئمة الحديث نهوي alikwenda kwake kusoma na kupokea al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah na Yahya ibn Ma'in rahmatullahi alayhi. Na katika kukutana al-Imamu Ahmad na al-Imam Abdul Razzaq, walitoka al-Imam Ahmad rahimahullah na Yahya ibn Ma'in kutoka Iraq, wakaenda haji Makka kwa nia ya kumaliza haji kisha waende Sanaa Yemen ili kupokea hadithi kwa al-Imam Abdul Razzaq. Walipofika Makka, Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria mwaka huu al-Imam Abdul Razzaq pia alihiji. Kwa hivyo wakakutana wote Makka. Imam Yahya ibn Ma'in rahmatullahi alayhi akamwambia al-Imam Ahmad, alhamdulillah, Allah amemleta mpaka hapa tulipo, yani badala ya sisi kutembea mpaka Sanaa, safiri mpaka Sanaa, na usafiri wakati ule ulikuwa ni mzito, kwa ngamia, wakati mwingine kwa miguu, tuchukue moja kwa moja kutoka kwake akiwa hapa. Qala la, innama ji'na li ajli al-hajj, sisi hapa tumekuja kwa ajili ya haji, na yeye pia amekuja kwa ajili ya haji, amalize akirudi Sanaa tutakwenda Sanaa. Kufanya rihla mpaka Sanaa, wakapokea kwa al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala. An Ma'mar, Ma'mar huwa Abu Urwa معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت. الإمام عبد الرزاق الكوفة مكة ومنبيلك من أمودي. أما معمر بن أبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة نمتوك ومنيكا كانت كما بكزياك. Na huyu alifariki mwaka wa 154 hijria. An ibn Tawus huwa Abdullah ibn Tawus al-Yamani, Abdullah ibn Tawus al-Yamani thiqatun fadilun abidun. Na hizi ni sifa utazipata sana kwa wanaovioni wakati huo, kuwa katika sifa za wanaovioni abidun ni mtu wa ibada nyingi, kinyume na ilivyo kwa wengi katika tulab ilmu leo, wakadhania kuwa ilmu ni mtu kukusanya elimu peke yake. Ukimwangalia mtu katika ibada, dhaifu sana. Wakati mwingine baadhi ya awam ni wabora kuliko baadhi ya tulab ilm katika ibada, na mtu ajitizame mwenyewe ataona ile naqs alionayo, hasa ukiwa ni talib ilm. Talib ilm hana nasib katika kitabu cha Allah, talib ilm hana nasib katika qiyam al-layl, talib ilm hana nasib katika sunan al-rawatib, talib ilm hana nasib katika mambo mengi sana ya ibada yale ambayo ni ya kawaida tu. Hana nasibu katika somu ya al-ithnain wal-khamis, ayyamul bidh, akishafunga Ramadhani ambayo yeye na awamu wote wafunga sawa sawa Ramadhani, lakini ni wajibu kwa watu wote, basi kiisha Ramadhani tutaonana mwakani, ndio mwisho wake. Alafu huyu talib al-ilm na kizungumza zungumza na pua na kuwadharau watu, na kuna watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Lakini salafu salih, ukisikia mwanachuoni thiqatun fadilun abidun, kwa ni watu wa ibada. Al-Imam Ahmad رحمة الله عليه قبل أن يجلد في فتنة خلق القرآن alikuwa kisali sunan zile ambazo ni mutlaqa 300 rak'a kwa siku, aswali rak'a 300. Usiniulize wakati gani apata wakati vipi, Allahu a'lam. Allah amebarikia katika wakati wao walipokuwa wamwabudu kikweli kweli. Alipopigwa mijeledi akawa amedhoofika, akawa yuwasali rak'a 150 kwa siku. Huyu ni yule dhaifu, amedhoofika, aswali rak'a 150. Na mmoja katika sala akasema, nimekuwa mtu mzima, kaburtu wa dha'afat quwwati, sina tena nguvu, la astati'u an aquma fi al-layli fi rak'a illa bi surati al-baqara wa ali imran wa an-nisa. Asema nimekuwa dhaifu, siwezi kusimama kisimamo cha usiku katika rakaa moja isipokuwa suratul baqara na al-imran na nisa. Hizi sura tatu tu ndo naweza kusimama nazo, vile nimekuwa dhaifu. Huyo nikuwa dhaifu, sijui kama angetuona sisi angesema nini mzee huyo. Mtu asema yeye ni dhaifu, rakaa moja hiyo swali suratul baqara qiyamul layl al-imran na suratul nisa, hadha dhaif. Ajiona nafsi yake dhaifu imekuwa, yani alivyokuwa kijana alikuwa akisoma kiasi gani. Na mifano kama hii ya ibada walizokuwa wakifanya ulama usalaf, wallahi ya ajabu sana. Na atakikana talib al-ilm ayo mara nyingi akisoma tarajum za ulama na sir za ulama, ili angalau ile nafsi pengine yaweza kupata himma kujifananisha na mfano wa watu kama hawa. Thiqatun fadilun abidun na Tawus rahimahullah alikufa mwaka wa 132. An abihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi as-sifat استنكارا لذلك. أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد. ابن عباس كتك في كوفياك في علمه. ابن عباس نتشومبو في علمه كيكوب ومنه نتوم صلى الله عليه وسلم علموهم بيا الله سبحانه وتعالى أم في علم ابن عباس. Na Ibn Abbas alikuwa na ilmu kikweli kweli. Hakuna aya katika Qur'an isipokuwa alielewa maana yake. Na ukisoma tarehe Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alifariki Mtume sallam akiwa ni kijana mdogo, duna al-bulugh, bi maana kama miaka 12-13. Na alipokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia bwana mmoja katika Ansar, halumma ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falnasalhum, twende kwa masahaba Mtume sallam wale wakubwa tukawaulize, tukatafute ilmu kutoka kwako, kutoka kwao, kwa sababu ni wengi sasa hivi. Yule Ansari akamwangalia Ibn Abbas kisha akacheka, fadhahika minhu wa qal, ya Ibn Abbas, atadhunnu anna an-nasa yahtajuna ilayka wa fi as-sahabati fulan wa fulan wa fulan. Hivi Ibn Abbas, wewe wadhania watu watakutaka wewe wasome kwako, na katika masahaba yuko Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na fulani ibn Mas'ud Abu Musa al-Ash'ari na wengineo katika ulamaa as-sahaba, wewe wafikiria watu watakuhitaji wewe? Ibn Abbas asema fataraktuhu wa madaitu, ukipata watu kama hao washana na wao, endelea kutafuta elimu. Ibn Abbas kijana mdogo, Allah alimpa uwerevu mkubwa sana, akawa yuwalala nje ya milango ya masahaba, apigwa na vumbi, hagoti mlango, akipigwa na lile vumbi pale nje, akitoka ile sahaba, subhanallah, ibn ammi nabii sallam, wewe ni ibn ammi ya mtume sallam, ungeniambia mimi ningekuja kwako? Sema la, ilmu yafuatwa, alilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu yafuatwa, haiji. Alhamdulillah, weka kule uliko, usubiri elimu ikufuate kule uliko. Alilmu yu'ta wala ya'ti. Na masahabu walikuwa wakimuona katika hali kama hii, wakimuonea huruma, badala ya hadithi moja wampe kumi. Sije kesho akataabika tena, akaja hapa, basi chukua na hii na hii na hii. Akakusanya kusanya kusanya ilmu radhiallahu anhu. Mwisho akawa yuwakaa katika kikao cha ilmu, umma chini yake mkubwa wasoma. Akapita yule bwana katika Ansar, yule ambaye alimwambia watarajia watu watakuhitajia wewe Ibn Abbas. Akapita kwenye kile kikao siku moja, akasema laqad kana hadha alfata min Quraysh a'qal minni, huyu kijana wa Quraysh alikuwa mwerevu na mwenye fahamu kuliko mimi, akajiona yeye ndiye alikuwa mjinga. Huyu ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sasa katika kila kikao alichokuwa kikaa, walikuwa wakikaa watu aina mbalimbali. Siku moja akasoma hadith katika hadith zinazotaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Anahu ra'a rajulan intafadha, bwana mmoja akawa yuatetemeka, aogopa akitajiwa hadithi hizo. Lamma sami'a hadithan عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. Aliposikia hadithi ya Mtume sallama ielezewa inaeleza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama hili jambo aliona ni ovu, ni baya kulisema. Faqala Ibn Abbas akasema, ma faraqu haula, ma istifhamiyya, فرق بفتح الفاء والراء اي خوف. خوف ياو ينين هاوى هؤلاء يشير الى اناس يحضرون مجلسه من عامه الناس اي شريا ولوات ونوهضريا بكاو فياكي كتكوات وكويدا. ما فرق هؤلاء نكيبك نتشو خوف شهاوى يجدون رقه عند محكمه يجدون رقة أي لينا وقبولا وبتوا لين نكوكبال عند محكمه وهو ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد كتكزل النصوص أنبذو زكوازي وازي وبتوا لين نكوكبال ويهلكون عند متشابهه المتشابه ما اشتبه عليهم فهمه na waangamia katika kile ambacho kidogo cha wachanganya katika kufahamu. Ibn Abbas akazungumza maneno haya kwa watu kama hao. Wal ma'na al ijmali lil athar yunkir Ibn Abbas radiyallahu anhuma ala unas mimman yahdhuru majlisahu min 'ammati an-nas يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات ويرتعدون استنكارا لذلك. ابن عباس أوكمية نكوى كتازا بهذه يواتو أمبوى لكوى كيوذرية كتك كيكاو شاكي كتك واتو كويد عوام هباتو نخوفو wanaposikia chochote katika hadithi zinazoeleza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kutetemeka kama kulipinga lile jambo. Falam yahsul minhum al-iman al-wajib bima saha 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam arafu ma'nahu au lam ya'rifu. Kwa hivyo ikawa hakujapatikana imani ya wajib kwa wao katika kile kilicho sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe wajua maana yake au la. So Muislamu inavyotakikana ni kuwa anaposikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyothubutu kwa kiyeye, ni wajibu juu yake kuyaamini, awe ameelewa maana yake kwa wazi kwa kiyeye au la. Mwanzo ni wajibu kuamini. Fataraku ma wajaba alayhim min al-iman bima lam ya'rifu ma'nahu min al-Qur'an wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'min. Kwa hivyo wakawacha kile ambacho ni wajibu juu yao kukiamini katika yale ambayo pengine hawayajui maana yake katika Qur'an, pamoja kuwa ni haki ambayo mu'min hatakikani awe na shaka nayo. وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك. نكون وينجين أمباو هبيبا هزي نصوص صفة كتك مانا يسيكو ومانا ياكي إكاوني سباب يكو أنغمياك وأجرياك. كون فانو نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما ينزل ربنا fi thuluthi al-layl al-akhir, mula wetu ushuka. Yanzilu rabbuna ila samai dunya, mula wetu mlezi ushuka katika mbingu hii ya kwanza katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Kisha akaendelea kutaja, fayaqulu man yasaluni fa astajiba la, man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Nani aniomba chochote anachokitaka nimpe, nani aniomba maghfira nimpe, nani kadha, yuuliza katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wazi kuwa anayeshuka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaja wanaokuja wakaangamia katika mfano wa hadithi kama hizi, wakasema la, kinachoshuka si Allah, kinachoshuka ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo rehma zake zasema hivi, man yasaluni fa u'tiyahu, nani aniomba mimi nimpe. Na hao watu hugongana, wengine wakasema la, anayeshuka ni malaika, kuna malaika fulani Allah amwamrisha ashuke. Kwa hivyo malaika asema man yasaluni fa u'tiyahu, nani aniomba mimi nimpe anachokitaka. Kwa malaika atakuwa mpewa sifa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-iyadhu billah. Kwa wakimbia huku wakaingia kwenye kufru, al-iyadhu billah. Na wengine wakasema zinazoshuka ni rehma zake. Alafu huyu huyu tena, huyu huyu anayesema hivi, akiambiwa kuwa Allah yuko wapi, asema yuko kila mahali, kwa dhati yake yuko kila mahali. Tayib, angalia farasi anavyofungwa mpaka akawa hafurukuti. Asema yeye si Allah anayeshuka, kinachoshuka ni rehma zake. Dhalika ma kunna nabgha, hapo ndo tunapopataka sisi. Hizo rehma za shuka kutoka wapi? Atasema kutoka juu. Kwa nani? Kwa Allah. Mbona huku wakataa kuwa Allah yuko juu, na huku wasema anayeshuka si Allah, kinachoshuka ni waha kadha, walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Waona vile wanavyogongana, kwa sababu haya mambo wanaoyazua hayatoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya wao kuangamia. Huu ni mfano mmoja katika kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukisema yuwashuka, takuwa tufa, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah hana mfano wake katika sifa zake subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'u al-basir, mwingi wa kusikia na kuona. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala alipojisifu na sifa hizi, wa huwa as-sami'u al-basir, tuzikanushe kwa kuwa katika aya suratu Dahar Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Na huku wa huwa sami'u al-basir, Kwa tukatae kuwa ni mwingi wa kusikia na kuona kwa kuwa binadamu pia yasikia na kuona. La. Kusikia kwake si sawa na kusikia kwa viumbe wake, wala kuona kwake si sawa na kuona kwa viumbe wake. Kuona kwake, kusikia kwake na sifa zote zake na majina yote yake yalingana na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hafananishwi na yote katika viumbe wake. Wasije mtu akaangamia katika jambo kama hili. Munasabatu al-athari lilbab, munasaba wa hii athar kutajwa katika mlango huu, na hapa ndio utajua fiqh aliyokuwa nao al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Sema qala Sheikh al-Fawzan ba'da ma dhakara al-mu'allif athar Ali radiyallahu anhu alladhi yadullu ala annahu la yanbaghi tahdithu an-nasi bima la ya'rifun. Baada ya kutaja al-muallif rahimahullah athari Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kabla ya hii, ambao ni dalili ya kuwa haimpasi mtu kuwa hadithia watu isipokuwa katika kile ambacho watakifahamu. Kwa hivyo asiwahadithie kwa kile ambacho hawatakifahamu. Dhakara hadha al-athara alladhi yadullu ala anna nusus as-sifat laysat mimma yunha 'an at-tahdith bihi. Akataja hii athari Ibn Abbas. Sasa mtu anaweza kusema athari ya Ali ibn Abi Talib ya kukataza wewe kuzungumza mambo kama haya. Akataja athari Ibn Abbas kuonyesha kuwa kuzungumzia sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala na majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sio katika yale yaliyokatazwa kuyazungumza mbele za watu. Bali yambaghi dhikruha wa i'lanuha, bali yapasa sifa za Allah zitajwe, zienezwe na zitangazwe. Falaysa istinkaru ba'd an-nasi laha bimani'in min dhikriha. Kwa kuwa baadhi ya watu wakanusha hili jambo, si kizuizi cha kutuzuia sisi kutokamana na kukitaja na kukizungumzia. Famazala al-ulama'u qadiman wa hadithan yaqra'una ayat as-sifati wa ahadithaha bihadrati al-awami wal-khawas. Hawakuacha wanaoviona wale waliotangulia na waliokuja baada yao kusoma aya za sifa za Allah na hadith mbele ya awam na khawas, yani mbele ya watu wa kawaida na mbele ya wanafunzi na wanaoviona, kwa si katika vile vilivyokatazwa kuzungumzia sifa za Allah, kuzungumzia majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما يستفاد من الأثر فإذا زنزبت كان كتكاهي أثر أولا أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم. هكتازمت ولا هكونك إن تمزوية كتجا آية صفات أحاديث صفات بلي عوام الناس لخواص katika mlango wa ilmu, bimaana awamu wale watu wa kawaida ambao si tulabu ilmu, mbele ya khawas ambao kwa mfano tulabu ilmu na ulama na wengineo katika khawas. Thania, anna man radda shay'an min nusus as-sifat au istankarahu ba'da sihhatihi fa huwa min al-halikin. Yoyote anayekanusha chochote katika nusus, yani ayat na hadith zinazozungumzia sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, au akalikataza hili jambo baada ya kuwa limesihi, basi huyu ni katika wale walioangamia. Thalithan, al-inkaru ala man istankara shay'an min nusus as-sifat, kumkemea na kumkataza yoyote anayekataa na kukanusha chochote katika nusus zinazoeleza sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yatuelekeza kuwa kutaja nusus za majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala sio katika vile ambavyo vimekatazwa watu kuvizungumza mbele za watu. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.